سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. دی روانو آیاتونو کې اول نه الله ترغیب ذکر کوي من عمل صالحا فلنفسه، او دغه دې سره ترهیب هم ذکر کوي ومن اساء فعليها. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، الله خپل احسانات ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې، دا اللہ ډیر نعمتونو او په ډیرو خلقو باندې کړو. خو چې چاله دنیا کې کتاب ورکړو، علم ورکړو، نبوت ورکړو، نو د دین لویه درجه بل نه وه. باوجود د دینه چې په بنی اسرائیلو باندې دا الله دومره لوی نعمتونه شوي، خو هغې د دې نعمتونو نه شکری کړې وه، ځکه هغوی په خپل منځ کې ګډ وډ شو، دنیا واغسته، لالچ واغسته. دریم الله جواب کی دغه شبهې، سورت هغې په جواب کې نازل شوی و. دې مشرکانو به وی انا نتبع السابقین ولکابره، مونږ خو د خپلو مشرانو تابعداري کوو، زمونږ نه چې کوم مخکې تیر شوي دي، په عمر کې مخکې و، په علم کې مخکې و، په عمل کې مخکې و، مونږ خو په هغې پسې روان یو. اخو زمونږ مشرانو او چې هغې څنګه طریقه کړې وه او څنګه د هغې دینو، نو بس زمونږ خو هغه زړې تراوی دی او زوړ دین دی، مونږ خو دغه نه شو بدلولی. نو الله د هغې جواب کوي چې نه، دنیا کې د دن د عمل دپاره، په دې دنیا کې د ژوند تیرولو دپاره الله پیغمبر ته وایي ما دل شریعت تر کړی دی، نو هغه شریعت تر قیامت تر ورځې پورې روان دی. هغه ډېره واضح لار ده، منهاج واضح وي هغې ته. الله وایي دا شریعت ما پیغمبر ته ورکړی دی، او پیغمبر ستاسو پیغمبر دی، تاسو امتیان دی. مشران خو په دین کې دغه و، دا ستاسو چې کوم مشران و نو هغې خو قرآن پرېښی و، هغې خو شریعت محمدي پرېښی و صلی الله علیه وسلم. تاسو لما شریعت تر کړی دی، بس د هغې تابعداري کوئ، په هغې پسې دی چې پیغمبر ته دا حکم دی، نو تا ته خو په سر کې دی، او سبا به دی دا مشران بچ کی چې تر خپلو مشرانو په دین پسې روان یې، وایي دا زما مشران دي او دا زبرګان دي او دا پیران دي، نو که الله دې نس یو عذاب دله درکوي، نو بیا به دې خلاص کی. د قرآن او د شریعت محمدي په مقابله کې تا نور څه واغسته، دغه ګورستانه پکارېږي. اصل دوستی هغه دوستی د الله ده، او دوستی د الله په دې باندې ملاویږي چې په شریعت عمل وکړه. اول ترغیب، من عمل صالحا، چا چې عمل وکړ نیکو، فلنفسه، نو دا د پاره د خپل ځان، لم د فائدې د پاره دی. ښه عمل دی وکړه، نو ستا د ښه عمل فائده هغه ستا ده، الله به ستا جولې د خیر نه ډکه. دی دنیا کی مستاد پارا دا فائدہ دا و آخرت کی مستاد پارا فائدہ دا ذکر دا خود دار العمل لینو چی دل طریقہ عملو کو نوال تا بتا تا داغی سمرا ناغی میوا ناغی اجر ملوش او نیک عمل خو کتابی جندلی نروس ور پسی پخپل اللہ خبر کی اللہ چی پیغمبر تا شریعت ورکڑن دا رسد پارا ورکڑن دے دار دی دا پارا چی تا پدی شریعت مانے جون تیر کی پدی بانے عملو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شریعت بانے جون تیرول نیک عمل دے داغی نمونگ تعبیر کو پا قرآن و پا سنت سرا اللہ قرآن را لے گلے دنیا تا او پا قرآن کی اللہ ویلی دی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ تابداریو کا او دا اللہ دا نبی تابداریو کا دا نیک عمل دے اس کا توجہ دا ما پیر سب دا سکڑو دا ما استاد دا سکڑو دغا پیران میران او زبرگان پا دین کی نچلی گی دین کی زمان یو پیر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا پا دین کیو گورا دغا پا اغا شریعت کیو گورا کاغی کی وونو دا نیک عمل لے او چو دے کنو فیدہ استادا ومن اصاء او چاچ بد اکڑو یعنی بد عمل اکو او بد عمل با کمی چی دا قرآن مخالفی دا پیغمبر دا خبر یا داغا دا وینا او داغا دا کار مخالفی اگر دا سے ندی کری صحابہ دا سے ندی کری اللہ ندی ویدی یا اللہ من داغین من نکری او کوئی ہے تا طول بدو کی دی سغائر دی او که کبائر دی جون دا تیر کو دا مشرانو پا طریقہ بانے دا پیرانو استادانو پا طریقہ باندے دا پیغمبر طریقہ دی پکیڑو یہ روا نفع علیہا اللہ وی نقصان ام پا دا باندے دے فعلیها نقصان پا دے نفس باندے یا نقصان پتا دے دا بوج بتا برداشت کے سباب اللہ ستانا تا پوس کی سباب پیغمبر ستانا حوض کوثر بوتل گلاس ندر کی سباب تا تا پیغمبر خیری کی دا قیامت پا میدان کی چا حلاک شی تباشی زما دین دروان کرو نو سر اس بات تا قیامتو ثم الی ربکم ترجعون بیا تا سوخ پل رب تبا واپس کرش ہے دی دنیا کے عملو کا دادا عمل زید خدیو کو نستا فیدا بد دیو کو نپتا بوش نور پسی دیسو سم الى ربکم ترجعون دی دنیا کے خوامیشہ جو نشتا کتو ہے جزب ہمیشہ دا ناکار اکار کوم و کوم با و کوم با و نظامان پس اکتفوس نکی نا قیامت اللہ را دید پار قائم کردے جستان استاد عمل تپوس کی بنی اسرائیل بان نعمتنا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ أَوْ يَقِنًا وَرْكَلُوا مُنْغَا بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا كِتَابَ دا دیر لوے نعمت تے چکم قوم تا اللہ فی الكتاب ورکی لگا دے امت تے ورک قرآن بنی إسرائیل تے ورکلو تورات و انجیل الكتاب مشہور و معروف کتاب والحکمہ او اللہ وی مُنگا ورکلو بنی إسرائیل تا حکم دا حکم مانا سدا وی علم پا کتاب بانی کتاب میں علم ورکو نو پاغی بانی میں پو ام کرو دوی میں مانا کئی ورکڑے و منگا بنی اسرائیل تا کتاب والحکمہ او فیصلی پا دی کتاب باندے کتاب میں علم ورکڑے او دا میں وطویلیو چی پا دی کتاب با فیصلہ کوئے قرآن شتا نو زمونگ دا پار دا فیصلو کتاب قرآن دے مونگ با دی بانی قرآن کو پیسہ لکھو دانا چی قرآن دا دید پارا دا چی بس تلاوت بیکو پا برکت تا پارا بیرالو ختمون با پا دیبانی کو قسمون با دیبانی خرو حلفی بیان با پا دیبانی کو او سخانت بار دید پاس اگدو اگا با ویشو نانا دا قرآن بی زتے بنکو خرین اللہ بم تباکی اللہ مولا کتاب را کرد دا دید پارا چی پا دی فیصلیو کو چی مسلمان دے ملک دا مسلمانانو دے او کلمہ پا کیویلی شنو فیصلہ با پا کتاب کی گئے او کتاب قرآن دے آنگا وقت کے توراتو اللہ وی بن اسرائیل تا میں کتاب امور کردو او دا میں وطن بیلیو چی فیصلہ با گوری پا دیکھو والحکمہ ون نبوتا و نبوتو یوسف علیہ السلام و سلام دا زمانے نوال مفسرین ہوئی انتر عیسیٰ علیہ السلام و سلام پر جا سلسلہ را روانا و دام بیو دا طول بن اسرائیل کے وہ نو کتابو ناغی سرو حاکمان و علماء غیو او ون نبوتا پیغمبری دا غی سروا دا عظیم نعمتنو دا ربو ورزقناهم من الطیبات نو دلته روحانی غذا مخکې کړی وا. الله وی کتاب می ول ورکو، علم می ول ورکو، نبوت می ول ورکو، تر دې لپاره چې دې روح داغي تعلق د الله سره جوړ شي. الله سره تعلق جوړیږي خو پس سره چې د الله په کلام باندې ایمان وروړي، د الله په کلام باندې فیصله وکړي، او د الله د کلام علم حاصل کړي، نو ستا روح کامل شو. نو اوس دې خېټ ته خوم ضرورت دی کنه؟ دا خوم څه غواړي؟ هسې نه چې غوښه د حرامو نه جوړه شي، وینه د حرامو نه جوړ شي، او دغه څهډوکي د حرامو نه جوړ شي، ځکه چې دا ناکاره خوراکونه وکړي نو ګورې برکت پکې نشته. بیا بیا خطره ده، علم به ختم شي، یا عمل به هغې باندې نه راځي، کتاب به پخپله ختم شي. برکات اوزی د عمل نه او د علم نه، په څه سره؟ په حرامو سره. ورزقناهم من الطیبات، نو دا بل عظیم نعمت چې الله وی مونږه ورکړو دي تا من الطیبات، د پاکو سیزونو نه حلال خوراکونه هغې شو. او چې کله هغې حلال خوراکونه کولو نو دا هر طرف ته سلسله صفا شو، زړه برابر شو. ولې په هغې کې علم راغی د کتاب او د سنت، هغې کې فیصلی را لی د الله د قانون، او دې پله روزی هم د حلال شو. وفضلناهم، اغور کړي مو دې لرا علی العالمین، په مخلوقات ته خپلې زمانې، ځکه چې څه ګلونه ونه هغې جمع کړي وو، کتاب هغې سره شو، علم هغې سره شو، نبوت د هغې برخه شوه، خوراکونه پاکیزه هغې ته میلو شو. الله وی وفضلناهم علی العالمین، چې څه نعمتونه او څه خوشحالی وي نو هغه د هغې نصیب شو په دې دنیا کې، او دغه خو لویه خوشحالي ده چې تا سره علم هم شته نو په هغې باندې عمل هم شته، تا سره دین هم شته، تا سره قانون د پیغمبر هم شته. او ورزقناهم من الطیبات، او پاکه او حلال روزی هم ده سره ده، که چېرې روزي ګنده وه نو یو شی هم پیدا نه درکوي. دې وجهې نه انبیاو ته په قرآن کې ویلي وو، ای زما پیغمبرانو تاسو پاک خوراک کوئ او بیا نیک عمل کوئ. مؤمنانو ته هم ویلي وو چې تاسو پاک سیزونه خورئ او د هغې نه وروسته ورته ویلي وو بیا عمل کوئ نیک. که خېټه د حرامو نه ډکوي نو مونځ فایده نه کوي، او که ته هر څوره خیراتونه کوې او زکاتونه ورکوې او مال خرج کوې ذره فایده هم نه کوي، ځکه تا خېټه کې څه پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو دغه پراګنده ویښتو والا سروالې بروالې چې هغه راغلی دی جومات کې ولاړ دی، ویښته پرې رابر دي، خاک آلودرې خورې پرې پرتې دي، او ډوډۍ حرامه ده، جامع حرامه ده، خو په حرامو کې لوی شوی دی، او هغه الله سوچت کی او دا وی چې الله ما ته بخنه وکړي، انا یستجاب لذلک، د دې دوا به څنګه قبول شي. او چې دا سړی حکومت په خلقو باندې، نو څه هم خیال دی چې داسې خلقو حکومت په تا باندې چې هغه ټول د حرامو نه ډک دي، د هغې یوه ذره هم حلال نشته، نو د هغې به دوا قبول شي. که هغې جهاد کړي نو جهاد به قبول شي، که هغې چې الله ته ودرېږي او یا ذکر کوي ته دغه خواړه کوي هم نه، خو که چرې وکړي نو قبول به شي. سوال نه پیدا کیږي، پیغمبر وی نه استجاب لذلک، نه دی بېمان دا دوا به څنګه قبلېږي، که دا باچا دی او که ملا دی او که امیر دی او په حرامو پروت دی. بنی اسرائیل باندې الله دا نعمتونه کړي، د دې سره سره وآتیناهم بینات من الامر، او ورکړو مونږه دی تا بینات من الامر، هغه دلائل دین، ښکارا او واضح دلائل دین، البراهین والحجج، یعنی په دین کې واضح دلائل. نو نن د بنی اسرائیل نه پس مونږ ته سوره واضح دین نه کړی، داغه الله دوست وضاحت کړي. فما اختلفوا، دی بنی اسرائیل جګړه ونه کړې، اختلاف ونه کړ، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس داغه نه چراغ دی تا علم. نو ګوره علم راغی او بیا جګړه وکړه، دا ولي؟ بغیان بینهم، دا حسدن بینهم، دا دا وجه دا حسدنا، دا بغزنا، دا بغاوتنا، دا سرکشینا پا خپل منس کی، ار یو دنیا تا لیوالون، ار یو بوان کولن، ار یو بویج زماغ دیرشون، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یو بم داوی و بل بم داوی، اغا علم سبب دا دنیا و گردو، دا اغی علم نه دکان جوڑ کو، او تجارت پہ شروع کو، یو پہ یو جامع کی او بل پہ بل جامع کی، جامع و تا مختلف پہ شروع کری، پیرانو ځان لجامو او د مليانو ځان لجامو او په دې مليانو کې نن ګورای نه سور ډلې جوړې شوې باقي هم بینه او دې لاله شوم خراغستی ان ربک یقضی بینهم بشک ربستا فیصله وکي او مین دې کې یوم القیامت پر د قیامت پس کې فیما کانو فیه یختلفون پاغه سکی جیو دی پاغی کی جگڑے اختلاف کو ان کی عمر بڑے کی تیر شو کدا بادشاہ و رعیتو کدا پخپل رعیتو کدا ملیانو طالبانو خوچ دی کل پخپل میں اس کی خد علم نروس تو یو بل سر جگڑے اترب گانے بغض و حسد و دشمنے شروع اللہ وی فیصلہ بزکو خبر بخبر نوا او جگڑا بشورو شو دا یو بل مرگونو تو پکی تیار شو اللہ وی فیصلہ بر رزقو دکہ یا یو خوڑلے یا بل خوڑلے اللہ وی دو ظالمان دی یو ظالم دی و بل مظلوم دی یو بل سرالم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار دی رے دو صحابو سره دو گڈان پہ جگڑو پیغمبر تا پوسو کرے صحابو نو تا اس تا پتہ رے چہ دادی پس کے جگڑا راگی وتے وی اللہ پیغمبر خفوی اللہ بو دی فیصلہ ان کی سبب قیامت دکہ یا یو خوڑلے یا بل خوڑلے کو جگڑا پتہ کا وکن علماء و جگڑم پا دغی بانی و یو یو دروازه تنگولا و بل بل دروازه تنگولا یو د یو زین تمکولا و بل بل زین تمکولا یو وی چه زمان کور تر آخر راشی و بل وی چه زمان کور تر آخر راشی یو وی چه زدیر لوی عالم و مولای ما و بل وی چه زدیر لوی مولا و عالم ما اللہ استا فیصله بزر قیامت کی وقت او دا فیصله با اللہ پور سرکی ثم جعلناک علی شریعت من الامر دا سل کی جواب دے داغی شو بھی تو ایزا ملیانو پسیم زمان مشرانو ازا داغی تابی داری کوما اگر زمان نا پو مربانی مخیو پا علم بانی مخیو دا کدو پانی خو نوی ویلی نو بس منگا داغی پا دین بانی روانی منگا خورسانا نیو خبرو اللہ پیغمبر تاوی بیا منگا گردو لیتا سم جعلنا کا بیاو گردو لی منگا علا شریعت من الامر پا یو واضح لار باندی شریعتو طریقہ منہاج شریعت شارع رب مانے تا سب کے دل تے روڈ تان نکلی شاری داولی ہوتے نکلی واضح حلار شریعت مانا کئی مفسرین المذہب والملت مذہب سمانا دتلو لار تامو جوائی مذہب دا سے مذہب نو مذہب سمانا دا مذہب عربی دا دتلو لار او ملت و دینو اللہ پیغمبر توی ما تعالی یو دین درکو یو ملت میں دل درکو یو ولار میں دل درکو نو تو بس کہ فتبعها دغی ملت دغی شریعت تابداری کا دا امر پیغمبر ترے اس پیغمبر نشتا او نو اس پاگا بانے لازم دی چی دا شریعت پہ اتباع ہوگی دا دنیا زندگی داگی ختم شوی دا اور دنیا سر تعلق اللہ قرآن نازل کو و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی او قرآن دا دینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پخپل عمل سر بیانو کو وضاحت او کو دنیا تا نو یو طرف تا قرآن او بل طرف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی شرح او وضاحت او عمل ما او تا تا دو خبری پاتش وی وس ما او تا تا در دے چی فت تابی حار دا غی شریعت تابیداری بکو شریعت اللہ را لے گلو پیغمبر تا آغا دا علیف نوال تر ورناس پوری قرآن دا پیغمبر دیر اشکال زمانه دا نبوت و آغا دا عمر دا عباداتو دا معاملاتو دا معاشرہ دا آغا سیرت باو گوری چی نبی علیہ السلام و سلام دا جون سنگ تیر کرو نو کان خلقه القرآن عائشہ رضی اللہ عنہاوی دا پیغمبر اخلاق سو قرآن نو دا قرآن دا اول نوال آخر پوری پدی زان پوکا پار صورت زان پوکا د دین هغه مسائل را واخل د خپل زندګۍ چې څو لاری دي هغه ټولې لارې به راوالي نو په دې بیا برابر کړي الله شریعت من الامر فتبعها الله پیغمبر ته وي د دې شریعت تابعداري وکړه نو کله کله مجبوري شي د مجبورۍ د وجې نه که سړی لار خطا کړي او بل طرف ته لاړ شي چې ظاهره خلق مې نه پرېږدي مجبوري ده رشتہ دا دنیا کی بس زندگی سنگ تیرو ما اللہ سوئی پیغمبر دا ولا تتبع احوا الذین تابداری ان کے خواہشات دا کسان لا یعلمون چھ نپوئی گی دا سوکو یو بلا مشرکانو بل طرف تا یہودو بل طرف تا نسواراو دا مکی او یا دا مدینی پا زندگی کی دا خلقو مشرکانو وما که کیغی که منافق منافق و یهودی مهودی نو مدنی زندگی کی منافقان امرالو یهود امرالو نسوارا امرالو نو مشرکان او دریڈا لی دا اللہ دا یادی جو ولا تتبع هوا الذین لا یعلمون لا یعلمون سوک دی امیان دی سرامیان دی مشرکان دی یهودیان دی نسوارا دی کم خلق چھنے پوئی گن اللہ پیغمبر تو دی تابداری انکے ولا تتبع هوا الذین لا یعلمون تی وقت کے بیسے مثالی مسلمانان پرید پخپل زیبانی دکہ قرآن دی مسلمانان دو پارا نازل شوید دا شریعت اللہ جو کڑا دی دو پارا دی مسلمانانو لہذا زمانگ نچاپی رو گو رہے مغربی ملکونا یہودیشتا نصرانیشتا مجوسیشتا او ہر یو دشمن دا دین اسلام چیغا و مقابلہ تروس پوری دا شریعت محمدی سر کڑی دا ولا تتبع احواء الذین اللہ دغی تا خواہشات ہوئی چگو ردی خلق و خواہشات پس روان نشی پیغمبر دا غینا منکو تو چی پیغمبر منشو نماو تا منشو کرن دا غو متیان نیو نو کردی امت مولا دے نا غم منشو کو وزیر سیب دے نا غم منشو بادشاہ دے نا غم منشو اللہ بمونگا مسلمانان یو چی پا دے آیات بانے برابر عملو پا دے یو آیات بانے کتابوں نے لکلی دے علماء انہم لن یغنو عنکا من اللہ شیئن انہم یقینن دی تا سوکو تا دشمنان دے دین اسلام دا لا علم دا جہلا ذکر قرآن و سرنشتا دا قرآن علم و سرنشتا نا جہلا شو انہم یقینن دی لن یغنو عنکا من اللہ شیئن کہ اللہ دے انسی او اللہ دے گرفتار کی دا صدا وجنا چطر اغی پلار روان شوی او بیادی اللہ نسی اللہ دا لسزا در کئی نو بیاری دا مخالفو کہ یہودیان دی کہ نسوارا دی کہ خپل دی کہ پردی دی کامیان دی کمولیان دی دی دی نشی خلاص ہوئی دا اللہ دا عذاب دا اللہ پیغمبر تا ہوئی نو چی پیغمبر نشی خلاص ہوئی نما و تا بخلاص دی من خو پورا یہودیت را وڑ دی او پا کور کم جاری کھڑ دی من خو پورا یہودیت را غست دی او پا خپل ملک کم جاری کھڑ دی نو اللہ دا پیغمبر نتا پوس کی و دا ما استانا بنا کی نو کمونگا دا بانی کو نو اللہ وی سبار دا خلق نشی خلاص ہوئی انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا یقیناً دی نشی خلاصو لتا من اللہ شیئن اے من عذاب اللہ شیئن مفسرین مانا کی دا عذاب دا اللہ نظر بریا یقیناً دی فیدہ نشی درکو لتا تا دا عذاب دا اللہ نیو زر عذاب برازی اللہ و تعالی عذاب درکی ولی دا دی پا لار روان شوی دا دی پا خواہشاتو پا ستلی او دی دی نشی خلاصو لے وین الظالمین بعضهم اولیاء و بعض او بیشک ظالمان بعض ردی دا دوستان دی دا بعضو یہودی ری یہودی دوست یہودی ری نصرانی دوست نصوارا دی یہودی دوستان دا پخپل میں کہ دی یو بل دوستان دی یہودی دا مجوسی دوست ہے و مجوسی دا وسنی دوست ہے واللہ ولی المتقین او اللہ دوست ری متقیانو دیتا ولایت خاصہ ہوئی دا ولایت خاصہ پس سر حاصلی گی دا پا شریعت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چته د پیغمبر د شریعت تابعداریو کې او د دې مقابله کې هر یو دین پرې دی هر یو طریقه پرې دی خلق باغ خپل کړی خلق او باغی باندې ایمان راوړي د غی په معاشره کې او د غی په قانون کې غی په ټول په دغه پس رواني او تا په کې شریعت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واغستو نو والله ولی المتقین ته متقی شوی او الله دې دوست شو او چې الله دې دوست او معاون شو نو کټول دنیا راځه مشي نو تا ته زره نقصان نشي رسول تا ته به ما غسه درسي چې کوم الله مقرر کړی آپ له بیا ترغیب او زجر من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل کو خو درست نو فائدہ د خپل ځان دا و من اساء او چا چې بد وکړو فعليها نقصان په د باندې بوج په د باندې ثم الى ربکم ترجعون او بیا بخپل رب تا واپس کرے شے ولقد آتینا او یقیناً ورکڑو منگا بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل تا کتاب والحکم او علم دا کتاب والحکم او فیصلی پا کتاب بانی والنبوتا او پیغمبری ورزقناهم من الطیبات او ما ورکڑو دیتا پاکی دا خوراکونا وفضلناهم علی العالمین او ورکڑو ما دیلرا پا مخلوقات تخفل زمانی وآتیناهم او ورکڑو منگا دیتا بینات من الامری واضح دلائل لدین فمختلفو نو دی جگڑے انکڑے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس تاغین چراغ دیتا علم بغیم بینهم دا دا وجد حسد نا پخپل میسکی دا وجد سرکشی نا پخپل میسکی ان ربکا یقضی بینهم بیشک ربستابا فیصلو کی پمیندری کی یوم القیامت پر وزر قیامت وفی ما کانو فیه اختلفون پاغس کی جو دی پاغی کی جگڑے کا ان کی ثم جعلناك على شريعة من الأمر بيام گردو لیتو على شريعة من الأمر پا یو واضح دن بانی پا یو خکار لار بانی فاتبعها قد دیتا بداریوکا ولا تتبع احواء الذین او تابداری مکوا دا خواہشات دا کسانو لا یعلمون چن پوئی انہم یقنن دی لن یغنو عنک من اللہ شیئان شر نشی لری کولی ستانا دا عذاب دا اللہ نظر بر یقینن دی لن یغنو عنکا شر فید نشی در رسول تاتا دا عذاب دا اللہ نیوزرا و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض او بیشک ظالمان بعض دی دوستان دا بعض دی واللہ ولی المتقین او اللہ دوست دا متقیانو